Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Siempre en Galicia de Radio Cornellá, 104.6 de FM. Pues amigas y amigos, temos dos teléfonos como casi todo o mundo, porque hai quen ten dos teléfonos fixos e hai quen ten pois catro móviles. Pero nós temos dos teléfonos que son os fixos que nos poden pois chamar, contarnos cousas, pedir unha cantiga, en fin, o que queiran. Que é o 93-377-8055 e o 93-377-5355. E amigas e amigos, tamén temos pois ese correo electrónico que é sempreengalicia@gmail.com e tamén o blog. Pois amigas e amigos, vamos coas presentacións como do equipo. Hoxe estamos un pouquiño coxos, pero penso que vamos telo en antena hoxe. Así que amigas e amigos, boas tardes, Mark Ford, que é o que está nas vías de son. Gracias a él salimos ao aire, como se suele dicir. E aí que o meu carón teño, pois, a compañeira Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando. Pois, amigas e amigos, como vos digo, que mellor que es comenzar o programa, pois, con algo de música, que Marc xa nos ten por ali preparadinha. Así que, amigas e amigos, a escoitar música. Pois estamos a escoitar esa cantiga que é, pois, do disco Dous na Fronteira, que é un disco feito que se titula, o disco titúlase Zapatiños para Díaz Castro. E estamos escoitando, pois, unha peza nesta. Así que, amigas e amigos, Zapatiños pa diante. O sol que vai nacendo e morrendo sen ti. Ser pequeña, te me avergonzas ti. O universo sería más pequeño sin ti. Bueno, pois, acabouse-nos esta peciña e vamos, que pronto teremos unha conexión a Galicia e irémonos á provincia da Coruña, porque falaremos, pois, cun home que hoxe van a presentar, pois, que verá a luz o libro inédito dunha poeta que non sabía ler nin escribir. Tras. Así que imagínate tú, Nicolasa Añón Paz, que nado no ano 1810 ata o 1887. Presentación do libro Poesías de Nicolasa Añón, editado pola Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes. E entón, pois, dentro de un anaquiño, falaremos pois de con Ramón Blanco, que será o que nos dibulle pois nestos entrecijos que temos pois aquí desta obra, desta gran. Se ve que aparte de eso, ela non sabería escribir, pero que sabía si era, pois sabía falar. Hombre. E entón pois esas poesías alguén as escribiu, pero son dela, porque que como nos contará agora pois o Ramón Blanco, que tamén pois foi un dos descubridores das poesías inéditas de Rosalía de Castro. Sí. E entón pois algo a él nos pois nos irá falando desta gran. Porque na segunda van facer unha conferencia cunha actuación de pandereteiras de Ontes, que será que abran este evento, que tamén o tocan Fuxan os Ventos. Grupo recoñecido. Un grupo gran recoñecido. E ademais ti tamén a terás bailado máis dunha vez. Sí, xa leva moito tempo antes de que unha cera xa existían. Exactamente. Pois vamos a isto. Non sei se Marc pois nos vai a pois que nos poña un pouquiño de música e intentaremos voltar outra vez a falar con este home que nos vamos con a poñer con Ramón Blanco para poñernos en contacto con él. Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir, pois, a falar con Ramón Blanco, mestre para que os... Que é un mestre, pero aparte de eso, pois, é un descubridor de dos nosos grandes poetas, de cousas inéditas, pero vainos a falar, pois, dunha conferencia que van a dar, pois, non sei se a dan hoxe, se mañan, pero él nos vai a falar. Moi boas tardes, Ramón. Moi boas tardes, Armando. Aquí che presento tamén a miña compañeira Laura, que está aquí tamén. Hola, Laura. Hola, boas tardes. Unha futura periodista que teremos, pois, aí nas ondas, a ver se a temos nas ondas de Galicia ou nas ondas de Cataluña, en fin, pero que teñamos esta periodista de sangre elí das terras da Baixo Limia. Moi ben. Bueno, contanos algo, Ramón, desta cultura de Serra de Outes. Sí. Ben, pois, como ben dicías antes, a presentación é esta tarde, 7:30. Uh-huh. Vai constar dun... Primeiro ábrese con unha presentación de pandereteiras, de Arido, sí, de Outes. Uh-huh. Despois virá a miña charla, que estará introducida por Joan Mariño, que é o presidente da Asociación Cultural Terra de Outes, que quen edita, sí, o libro. Uh-huh. E nada, farei unha pequena exposición, media hora non máis, sobre os pormenores do manuscrito, porque te falamos dun manuscrito dunha poeta prácticamente inédita, que era Nicolás Añón, sí, irmado famoso Francisco Añón, un figurador, sí, do Rexurdimento galego. Sí. E nada, eu o que vou contar un pouco son os avatares que me levaron a editar este libro. Uh-huh. E despois miña haberá unha lectura dos poemas de Nicolás, mellor dito dos versos, porque son coplas romanceadas, sí, nos que van ler nenos das escolas de Outes, dos colexios de primaria, uh-huh, e tamén do instituto de secundaria. Uh-huh. Muy bien. Estupendo, maravilloso. Sí. Porque esta poeta, como quen di, dícese que era analfabeta. sí, a ver, hoxe mandoume un correo un compañeiro, non? Que sí. Quero lle moito, que Pablo Sars me acompañara na xira co libro este de Millón de Rode, poesía. Mm. Sí. Él contábame, o que non entendo é, se era analfabeta, como ten un libro? É verdade. Tamén é verdade. Sí. Claro, é verdade, pero, cara, hai trampa. Eu, na, cando fixe unha nota de prensa, ou cando falei así co, coa xente, cando mandei o correo, difundín por aí a historia esta, que ainda foi unha cousa que saltou esta semana a actualidade, que estuvo así un pouco, non en secreto, pero... por prudencia, porque tiñamos medo non ter o libro caos e tal, estivemos ata o último momento esperando ter o libro, non? Esta semana saltou todo. E bueno, está tendo bastante eco aquí en Galicia, porque claro, é unha poeta que sabíase dela, pero como dixo na biografía, era unha nota a pé de páxina, prácticamente nas biografías do irmán, non? Incluso a que eu fixen, evidentemente. Mas eu, cando empecé a estudar a obra desta xente, deste Francisco Añón, sobre todo, pois descubrín que había unhas fotocopias da irmá, que lín no seu momento, pero tampouco lle prestei unha especial atención. Ademais, tiña noticias de que Vero Ortega, que é o que fixo a tese doutoral sobre Francisco Añón, tiña mentes dedicadas, pero claro, falamos dai case 30 anos, non? Sí, claro. Sin traballar. Entón, bueno, pois, cando presentei o libro de Francisco Añón, no 2012, veome falar un señor, presentaronme, tomando un viño despois, un señor, o presidente de Terra de Outes, presidente de Juan Mariño, presentoume un señor a quen eu vira de vista, estuvo tamén o conto no libro, non? Como unha homenaxe a él. Nada, nun momento dado, da chaqueta americana que traía, sacou un sobre pequeno, un sobre destes como os que lle dan os políticos, non? Sí, dentro sí, sobre, dentro do sobre traía un manuscrito, eu no momento xa me decatei de que era o libro. Eu conocía por fotocopias, estaban ampliadas, claro, eu imaginaba máis grande. E nada, é un manuscrito, non sei se sabedes o que é un octavo, non? Que se chama, como se fora un folio cortado, un folio partido en 4 partes, non? Sí, sí. Entón, claro, é moi pequeno. Claro. Máis pequeno que un libro normal. Claro, enxime de emoción, a ver, hombre, deixou no coller, lín así fragmentos, así ao azar, ao show, non? E nada, nese mesmo momento, pois, el dixenos que nos lo ponía a nosa disposición, pois, o queríamos editar, non? E así foi, eu fui escaneando así máis, no verán, ese verán, despois o libro quedou así un pouco parado, mentre se buscábamos onde editábamos e tal, e finalmente Terra de Outes, pois, quixo quitar adiante, non? Claro, claro, eso tamén moito o seu apoio, porque ao mellor non podería editar este libro fácilmente. E nada, simplemente, o problema que houve foi que cando eu estaba acabando o libro, este señor, que era Paco Martelo, que me chamaba Petilán, pois morreu, non? Unha morte repentina, foi unha cousa así inesperada. Claro, a min, eu tiña idea de facer unha edición similar, que é o que me pediron, e nada, un breve prólogo, non? De 3-4 folios, non máis, pero ao final convertiuse nun libro de 100 e pico páxinas, claro. Hombre. A morte deste señor fixo-me replantear o libro, bueno, pois afundar un pouco máis na historia do manuscrito, claro. As conversas que las entrevistas que lle fixen para sí. intentar ver cal era un pouco a orixe, porque además ten unha historia moi novelesca. Durante, él recordaba o manuscrito na súa casa desde neno, non? Todo o mundo falaba da primeira vida, prácticamente, ou sin prácticamente, porque o que se conocían eran fotocopias. Sí, sí, claro. Claro, este señor... de repente un día deixou de ver unha casa. Entón intueu que alguén o roubara, como pasa sempre con todo o que ten que ver con Añón, que todo desaparece, como pasa con Rosalía de Castro, etcétera, non? Sí. Claro, entonces este señor dixo, va, pois roubaron, ¿no? Non hai nada que facer. Pero hai 2 anos houve obras na casa e encontraron os avanéis na no tellado, unha caixa de galletas escondido. Ostras, unha caixa de metálica. Sí. Entón el nada, recuperou no para él e anduvo sempre con él en riba outra vez. Así Jolín. Que eu puso nas miñas mans. Pois, porque hai o que ver, hai que ver o que se pode gardar nun fallado, pasa como o noso fallado da memoria. Se a sabemos empregar, temos bon fallado. Ora, claro, se non a sabemos se non a sabemos empregar, mal nos vai. Por iso digo que xa da outra vez que estuvemos falando dos poemas inéditos de Rosalía, que moitos, quantos non quedan, e ainda quedarían moitos máis aguchados por aí. Sí, claro. Non, está claro. Non, eu cando... A ver, eu tamén son unha persoa relativamente nova, entón tampouco teño aquí en Outes moitos contactos con xente maior, non? As cousas como son. Pero ainda así, desde que me tiña a estudar a figura de Francisco Añón, pois conocen a xente, non? Alguns deles, claro, nomeos tamén nos agradecementos. E claro, o mellor na súa casa de repente encontraste, o mellor non é un poema diríamos inédito, pero encontraste de repente un manuscrito, uh-huh. non, que está, claro, un apógrafo, cousas así, uh-huh. das que non sabes, non, é curioso. E bueno, por certo, faltoume comentar no manuscrito, sí. Claro, Nicolás Añón non é autora do seu manuscrito, uh-huh. é un manuscrito que ela edita a un copista, non, que ademais sabese quen é, porque o tipo, este señor asina no propio manuscrito, pon o seu nome, el que nunca quere ser menos que Nicolás Añón, entón ele tamén mete uns versos, non, despedíndose, di, bueno, que esta obra tan bonita e copiei coas miñas mans, pono en verso, non? Uh-huh. Pois é de doña Nicolás Añón, que irá ao céu por estes versos tan piadosos, porque uh-huh. son basicamente poesías religiosas. Sí. Yeah. E ele di, eu pido a Deus que me leve con ela, non sei que, bueno, non? Sí. Entón, ao final, claro, pon, le voy a poner mi nombre, non uh-huh. sei como di, non? Sí. Nombre, supongo, conozcan, Jacobo Lema Fernández, non? Sí. Dio tipo. Entón, claro, Josefina va a aparecer antes, que é a biógrafa tamén de Añón, a primeira uh-huh. biógrafa de Añón, antes que de Ortega incluso, uh-huh. ela xa falara deste manuscrito, xa o editara, uh-huh. Pero bueno, xa o editara un poema que estaba en galego, non? Uh-huh. Dentro do manuscrito hai tres poemas en castelán, uh-huh. non, perdón, catro poemas en castelán, un poema en galego, uh-huh. e outro poema máis en galego que non se falou nunca del, non? Que é uh-huh. o que eu, un pouco, a miña chega tamén é esta, non? Uh-huh. Descubrir un novo poema en galego de Nicolás Añón, que solo se conocían dous hasta ahora, que ahora hai tres, por lo menos, non? Uh-huh. E nada, tampouco son exactamente poemas, como diríamos, segmentables, porque, como dijo, como son copas romanceadas, sí. a veces uh-huh. nunca sabes incluso onde acaba unha empresa a outra, non? Entón, é arriscado, pero bueno, hai correr riscos cando editas un libro deste tipo, non? Claro. E ocurrinos, claro. Ao mellor son desafortunados, pero hai que correlos. Uh-huh. E nada, non sei, queria vos contar con isto, que este Jacobo Lema Fernández, Josefina va a aparecer antes, dixo que era o cura da aldea, non? Uh-huh. En primeiro lugar, non pode ser da aldea, seguindo o caso da parroquia. Claro. Eu, claro, investigando, claro, repiteuse sempre isto, era o cura da parroquia, era o cura da parroquia e escopiou, porque era non sei ler nin escribir. Uh-huh. O señor que me cedeu o manuscrito, ao mellor tamén un pouco pois ferido por certa, non sei, presumizo cara ao analfabetismo ou tal, díxome que non era verdad que era un soberano en escribir, porque aí deixara o seu libro, non? Pero claro, o libro non é dele, o libro copiou noutra persoa. Claro. Entón, eu, claro, investigando, a ver que curas había nesa época, nestes, uh-huh. nestas parroquias, en outras, uh-huh. por arredores, uh-huh. non atou por ninguna parte este señor. Uh-huh. Rastrexei todo canto puden rastrexar sobre o arzobispado de Santiago nesa época, e non atopei este señor por ningún. Ramón, pero... Ramón, perdoa, que che vamos pasar, pois, ao noso compañeiro que hoxe, hoxe atópase nas terras de Lleida. Vale. Boas tardes. Boas tardes, Xuli. Que tal, boas tardes, don Ramón. É moi moitas gracias por atender a nosa chamada, eh. Nada, eu para min é un placer saudarte. Cada vez que te chamamos é para facer unha primicia na nosa radio, eh. Sí. por certo, felicitacións, non? Porque sí, este traballo, mira que escribir un libro unha muller que non sabía escribir. Sí. É o que me pregunto eu. Claro, é unha poeta oral, non? Claro. Incluso. Claro. Máis que escritora. Sí. Bueno, pero que saia a luz pública gracias a unha persoa como a ti. Sí, desde bueno, logo. Máis ben gracias a que me cedeu un manuscrito que era o propietario, non? A Picilán, Paco Martelo, o final do Paco Martelo. Bueno, pero outro mellor metió no fallado, xa está. Xa, non, pero el tipo esa... Non, ademais, ele estaba... Doe moita pena, porque ele estaba moi ilusionado con quitar o libro. E para mí foi un pau tamén, eh? Sí. Bueno. Pero un placer, ¿no? Porque seguro sí, que disfrutache. Claro. Sí, es una cosa agridoce, claro, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿de qué te atopas más satisfeito en ese trabajo tan extraordinario que debe ser? Bueno, la poesía, si está publicada, quiere decir que era boa. Sí, no, a ver, es un estilo sincero, evidentemente, ¿no? Sí. Falamos de una... Claro, es decir, non digo que sea peor, ¿no? De feito, falo moito desto no libro, ¿no? Que a veces sí. temos o presuízo de que a cultura popular máis pegado ao rural pois é peor, non ten por que ser peor, simplemente é un código totalmente distinto, non? Uh-huh. Non falamos de literatura centrada no certo libro, non? Uh-huh. Ou máis, non sei. Non é unha cultura letrada, vaya, diríamos, non? Sí, pero unha Rosalía daquel tempo. Exactamente. É o espírito un pouco de cantares gallegos, non? Claro, hai unha cousa interesante, non? Rosalía cando fai cantares gallegos pon os versos en boca dunha labrega. Rosalía criouse nunha aldea, vale, conoce ese mundo, pero Nicolás Añón non ten que finxir, ela é unha labrega. Claro. Ademais, no libro dice así, non? Na primeira páxina do libro se di: esta obra está compuesta por unha labradora campesina, Nicolás Añón Paz, de la vecina da parroquia de Buel, en San Pedro de Outes, non? Copiados en el año 1885, non? Que é unha portada moi bonita. Claro. Que, o aparte de que sea moi bonita, ademais, ten o privilexio de que non che foi pisada tampouco nesta ocasión por unha Real de Academia. Hombre, hai anos que intentaron, non é? Sí. Eu non sabía disto ainda, non sabía nin que tiña manuscrito. Ah, amigo. Eu sabía que tiña un veciño de Boel, non? Ah. E hai anos, certa persoa, que non vou dicir o nome, intentou camelarme cando era un chavaliño, para que eu conseguí saber quién era, e editábamos las xuntas, e bla, bla, bla, e non me fiei un carallo como se fala aquí en plata, ¿no? Pero non lle fixen caso, ¿no? Que ben fixeche. E finalmente, o destino, así o azar, puso nas minhas mans este manuscrito, ¿no? Oh. Muy ben. Alegro-me moitísimo, e de verdad que estamos deseosos por dotarlle unha ollada, por lo menos disfrutar coa súa lectura. De verdade que, sí, que te agradezo moitísimo que seamos nos primicia aquí en Cataluña de ese traballo tan importante que acabas de... Sí, sí. Que, bueno, que hoxe estás a presentar, non? Sí. Sí, dentro dunha hora e pouco estaremos con iso. Vale. Pois agradezo moitísimo, e agradezo tamén aos meus compañeros que se molestaran en chamarme, que eu estuve agora tamén intentando eso, divulgar un poquinho a nosa cultura aquí en Lleida, e bueno, pois, o feito de saludarte, aínda que sea telefónicamente, para min é un placer. Claro. Eu non me conozco en persoa, pero como se fora desde a casa, porque... gracias. De verdad que gracias non... por ternos nesa estima. No, e aparte de que non todo o mundo é capaz de... Bueno, ás veces chamamos a certas portas e encúmbranse tanto que son difíciles de... Nada, eso como diría Nicolás Añón, son as lenguas marmuradoras, non? Que día la que son... Que non as oíndo, non? Non se pode facer moito caso. Non, desde logo. Ela ten nos seus versos moita... Porque claro, moitos son poemas religiosos, non? A maioría. Entón, ela sempre ten celo, non? Da súa ocupación na cofradía da Inmaculada Concepción, e sempre está arremetendo contra os que as acusan de beatas. Sí. Ela di que os deixen tranquilos coa súa fe, que eles vayan a taberna se queren beber, non? Pero que eles queren estar na súa iglesia. Esta é igual, non? Cada un coa súa fe e co seu tema. Exactamente. Por eso digo eu que nos deixen tranquilos, nosotros vamos claro. Con oso. Tranquilos. Pois alegro-me moitísimo, de verdad. Bueno, eu non quero estorbarvos máis esa comunicación e ese traballo que estades a facer, Armando, que te agradezco moitísimo. Que bueno, a Laura aínda ten no meu maletín un agasallo que lle teño que entregar, pero bueno, xa virá, non? Sí, xa chegará o seu momento. Bueno, pues que acabedes felizmente esa entrevista e despois intentamos falar co presidente do Centro Galego de Lleida, se queredes. Vale. Vale. A que hora máis ou menos iría? Pois cando acabedes con Ramón. Pois moi ben. Ramón. Así o faremos. Cando acaban pronto, non te preocupes que teño que marchar. Unha aperta moi grande e volvo a repetirte o meu agradecemento moi cordial. Pois moi ben, Xulio. Unha aperta. Moitas gracias, Xulio. Unha aperta. Saloguiño. Boa conferencia. Pois, seguimos, Ramón. Nada, disculpade que estaba me embalando falando, estaba vos comentando, que investiguei a ver quen era este señor, e ao final, claro, a miña tese, é que non é tan importante tampouco, non? Pero sí. Non era un cura, senón un mestre, porque descubrín que hai un mestre con ese nome nun lugar onde o fillo de Nicolás Añón era sacerdote. Ah, amigo. Entón eu aí intuo que ten que ser como unha forza viva, non? Do lugar. O maestro e o cura, pois claro. O cura era o fillo de Nicolás Añón, e o mestre, Jacobo Lema Fernández, era mestre que vivía no lugar de Olveira en Dumbría, vale. Relativamente cerca, non? E bueno, pois, tirando, era algo tamén novo que aporto, non? Tirando do fío vais sacando algo. Sí, claro. Mira, sí. Como dicen na miña terra, vais facendo a madeixa de lá. claro. No, hai cosas, a ver, no, evidentemente nun traballo deste tipo sempre quedan dúbidas, non? Que non Hombre. Se poden resolver, nin sí. Se poderá nunca seguramente, non? Exactamente. Eu intentei esgotalas, plantear todas as que puiden, Claro, há de haber erros, como non. Lógico. Pero tamén haberá acertos, imagino, non? Home, porque dentro dunha historia, que ao mellor che contan dunha maneira, e despois descubres claro. De outra, tes que volver a montar claro. E a desmontar, en fin. Claro, que ademais levaba todo, o que non dicen tampouco, que desde no ano 85 copiaron os poemas. No 86, ela recibe a visita dun xornalista, que é Lisardo Barreiro, que quere saber quen era esa irmá do poeta Añón, da que falaban dela, que compuñía versos na memoria, non sei que, non sei canto. Entón, él fai unha reportaxe moi bonita, difunde dous poemas en galego dela, un dedicado ao rei Alfonso XII, que está no manuscrito tamén, e outro dedicado á morte do irmán, de Francisco Añón, que non está no manuscrito, non? Entón hai dúas tradicións, non? Por unha parte o manuscrito, que pouca xente conocía, e por outra este artigo de Lisardo Barreiro, que vai informar todo o que é aos estudios posteriores, non? Desde Carballo Calero, na súa historia da literatura contemporánea, fala dela, e nomea estes dous poemas, e todos os demais estudiosos posteriores falan só destes dous poemas, non? Entón eu agora introduzo un terceiro poema máis que está constatado, non? Que está no manuscrito. En galego, digo, claro. Sí, sí. E entón, claro, é o que acabábamos de dicir fai un chisco, que tirando da madeixa, tirando do fío, pois vas descubrindo cousas, vas destapando claro. Outras. Non que... Eu penso que non é que a xente que se atopou como escrito non o vira, simplemente que non quixeron reseñalo, que había un poema máis en galego, non? Tú como a mí facelo, simplemente. Bueno. Pero bueno, sí, eu que tive na vantaxe que eu acedín ao original, non é unha fotocopia. Claro, a mí. Claro. Entón é moito máis, claro, a máis no libro introducimos o facsímil, non, do original. Iso é interesante tamén, porque eu podo ter erros de transcripción que un filólogo pois pode corrixir mellor, non? Exactamente. Claro. Pois, iso é, este traballo desde logo é unha, é unha beleza. Sí. Sí, eu penso que quedou bastante ben, que quedou satisfeito do traballo. Hai cousas que me gustaría mellorar, evidentemente, pero cando non hai información non podes. Claro. Claro. Pero bueno, este é un traballo que, como que en di, acaba de descomenzar. Correcto. Sí, e pode mellorar ainda. Claro. Exactamente. Claro, claro. Eu camiña con toda a miña modestia por diante, vai, non? Eu, sí. Ao final do libro... Mesmo animo aos lectores a que ocurrisen, non? Que aporten cousas novas, porque así como me aportaron este novo libro, gracias a quitar o outro, porque senón non conocería a este señor, claro. Pois tamén, quen sabe, non? Iso é o mesmo que cando vas a escribir unha historia dun sitio, ten que che contala, tens que buscar, claro. Quen che conte... De feito, mira, xusto antes de ir para a imprenta, días antes, non sei se foron 4 días antes, fun tomar un café e atopeime con un señor, non? Contoume... dous poemas que estaban atribuídos a Nicolás Añón, e eu copiei. Un deles, outro non se non recordaba, entón non pude transcribilo. E copiei, non? E introducíno no libro con cautela, non? Con reservas. Pero bueno, tamén é memoria oral que me interesaba meter no libro, non? Claro. Porque eso é moi académico, pero bueno, ele era unha poeta popular, oral, pois porque non vas meter a memoria oral que hai no Serra de Outes, non? Exactamente, sí. Porque hai que ver, eu, cando, porque estes son, como acabas de dicir, son poemas máis ben precantigas, sí. Por iso digo eu que cando hai un libro, sacas poemas, por exemplo, e sacas esta, unha cantiga, eu digo sempre, a música é un poema, porque sale de poemas. Primeiro escrito e despois cantado. En todo caso, os poemas dela non son... Bueno, coido que non son musicais, eh? Sí. Coido que non están pensados para ser cantados. Por iso é... Claro, é unha especie de transición entre a literatura popular máis pura sí. E a literatura xa letrada, non? E de feito está tamén o feito que haxa un libro, non? Escrito, sí. Que non sea seguramente dela, claro. Sí. Pero máis que seguro que habrá algún cantautor que ao mellor... Tenga alguna posibilidad de buscar algo semellante ou moi parecidinho pois ca súa poesía. Sí, claro, porque son coplas, non? É como ao fin e ao cabo é a base rímica do flamenco, incluso, non? É copla romanceada, é o mesmo. Exactamente. Pois moi ben, Ramón, agradecemos moitísimo que estuveses aquí connosco e con esta primicia que nos podemos pues gabar de todas estas primicias, non, Laura? Encima antes de que presente o proxecto. Exactamente. Sí, sí, a maioría da xente non sabe de no que vai a toparse. Por eso. Menos mal que de Galicia non nos escoitan. Sí, senón moitos tiraríanse dos pelos. Sí, sí. Non, pasa nada. No, onde tamén me chamaron aquí da Radio Galega. Bueno, perdonade por facer publicidade. Non, pasa nada. Chamaronme da Radio Galega porque tamén saltou así un pouco a historia. E penso que tamén xa chegou a conocimento de moita xente, non? Home, claro. É que é mellor, porque así a xente, pois... Exactamente. Ten máis ganas de ir o acto e de ir a ver a presentación. O malo é cadra, o se cadra nos co fútbol, cadra co partido deportivo. É o problema que hai. Pero bueno, ha de vir xente, ademais como hai tantas actividades, como hai as pandereteiras, a letra dos nenos, ha de vir xente. Sí, seguro que sí. Que haxa. Pois moi ben, pois agradecemosche de verdade que estuveras aquí connosco, e que sigas nesa teima. Non será a última vez que te molestemos. Non me molestades en absoluto, sabes. Pois moi ben, Ramón. Veña. Unha aperta e boa presentación. Moitos parabéns. Parabéns a vos polo programa. Moita sorte, Ramón, unha aperta. Veña, hasta logo. Hasta logo.